Book 2 26 26 26 في الطبيعة In de natuur In de natuur أترى ذلك البرج؟ Zie je die toren daar? Zie je die toren daar? أترى ذلك الجبل؟ Zie je die berg daar? Zie je die berg daar? أترى تلك القرية؟ Zie je dat dorp daar? Zie je dat dorp daar? أترى ذلك النهر؟ Zie je die rivier daar? Zie je die rivier daar? أترى ذلك الجسر؟ Zie je die brug daar? Zie je die brug daar? أترى تلك البحيرة؟ Zie je dat meer daar? Zie je dat meer daar? يعجبني ذلك العصفور. Die vogel vind ik mooi. Die vogel vind ik mooi. تعجبني تلك الشجرة. Die boom vind ik mooi. Die boom vind ik mooi. تعجبني هذه الصخرة. Deze steen vind ik mooi. Deze steen vind ik mooi. يعجبني ذلك المنتزه. Dat park vind ik mooi. Dat park vind ik mooi. تعجبني تلك الحديقة. Die tuin vind ik mooi. Die tuin vind ik mooi. تعجبني هذه الزهرة. Deze bloem vind ik mooi. Deze bloem vind ik mooi. أنا أرى أن هذا جميلا. Ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi. أنا أرى أن هذا ممتعا. Ik vind dat interessant. Ik vind dat interessant. أنا أرى أن هذا رائعا. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat prachtig. أنا أرى أن هذا قبيحا. Ik vind dat lelijk. Ik vind dat lelijk. أنا أجد أن هذا مملا. Ik vind dat saai. Ik vind dat saai. أنا أرى أن هذا فظيعا. Ik vind dat vreselijk. Ik vind dat vreselijk.